الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ياتي في آخر الزمان قوم حداث أسنان الصفهاء الأحلام يقول من خير القول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وأينهم لقيتموهم فاقتلوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معزز سامعین کرام گنبد خضرا مدینۃ المنورہ آداب زیارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اہم موضوعات کو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی درس سے بیان کیا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار اقدس کی تعمیر اس کی حفاظت اس کی تعظیم اور اس کے آداب قرآن نے کیا بیان کیے احادیث مرفوعہ میں کیا ذکر ہوا اور سلف الصالحین نے اس کے متعلق اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے ہمارے لیے کیا نمونے چھوڑے اس کی ایک طویل فہرست ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی. خلفائے راشدین کے دور سے لے کر حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور تک کا درس آپ حضرات نے سماعت کیا. اس کے بعد مصر میں فاطمی حکومت جو شیعوں کی حکومت تھی اور ان کے ناپاک عزائم کیا تھے وہ بھی ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مصر میں ایک مقبرہ بنایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اقدس کو وہاں منتقل کر دیا جائے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ شریف کی تعظیم اور توقیر جو لوگ جوک در جوک مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں ان کی ایمان کی حلاوت کا مرکز مدینہ منورہ ہے تو یہ تعظیم یہ شعار مدینہ سے ختم کر کے اس کو مصر میں بنا دیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں کس طرح نیست و نابود فرمایا اس کی مکمل تفصیل ہم نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کر دی. اس کے بعد حضرات محترم سب سے گھنونا دور جو آیا وہ اس حکومت کے بعد کا دور تھا کہ جب نجد سے چند لوگ اٹھے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی تعظیم گنبد خضرا کی عظمت اور حرمت کو اس قدر پامال کیا کہ اس سے پہلے کسی بددین میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ گنبد خضرا کے متعلق ایسی ناپاک سوچ پیدا کرے. اور ہم نے آپ حضرات کے سامنے بے شمار حدیثیں بخاری شریف کی تقریباً 12 حدیثیں میں نے دونوں جلدوں سے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اس فتنے کا پہلے سے ہی خوف تھا اور سرکار نے اس فتنے کی پہلے سے ہی نشاندگی فرما دی تھی. اور جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف سے پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی یہ بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 141 ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب چند قافلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریا رحمت جوش میں آیا تو ان قافلوں نے اپنے اپنے ملک اپنے اپنے علاقے کے لیے دعا کی سرکار سے استدعا کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا. وہاں پر کئی قافلے موجود تھے تو یمن اور شام کے قافلوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت یمن میں اور شام میں برکت نازل فرمائے. تو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 سے ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے تاکہ میں حدیث دوبارہ پڑھ دوں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. درود شریف پڑھیے. السلام علیکم. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. وہ کہتے ہیں چند قافلے, کیونکہ یہ روایت امام بخاری نے مختصر لی ہے اور کتابوں میں یہ روایت تفصیلی اور خصوصاً تاریخ کی کتابوں میں بڑے واضح انداز میں موجود ہے. امام بخاری نے صرف باب باندھ کر کہ باب باندھا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدد کے لیے جن لوگوں کی دعا فرمائی تو باب باندھا ترجمان باب کے لحاظ سے آپ نے حدیث پاک کا ایک جز نقل فرمایا. لیکن واقعی کی تفصیل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کئی قافلے سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور ہمارے علاقوں کے لیے, ہمارے قافلوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے دعا فرمائیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا, یا اللہ ملک شام میں برکت نازل فرما. اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا, مولا شام اور یمن میں تو برکت نازل فرما. قالا, حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ قالو اوفی نجدنا, نجد کے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی. قالو, انہوں نے کہا اوفی نجدنا, حضور نجد کے لیے, ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیے. آپ ملک شام کے لیے دعا کر رہے ہیں, یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دعا کو دہرایا اور ارشاد فرمایا اللہ بارک لنا فی شامنا و یمننا, مولا شام اور یمن میں برکت نازل فرما. آپ نے نجد کا نام نہیں لیا. قالو وفی نجد, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا فرمائیے. سرکار نے دعا کو دوبارہ تیسری دفعہ دہرایا اور فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا, مولا شام اور یمن میں برکت نازل فرما. آپ نے نجد کا نام نہیں لیا. جب اس نے تین دفعہ سرکار سے عرض کی اور سرکار نے تینوں دفعہ شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی اور آپ نے نجد کا نام نہیں لیا, تو اس نے آگے چل کر سرکار سے عرض کی کہ حضور آؤ فی نجدنا, حضور نجد کے لیے دعا فرمائیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس رات سے پردہ ہٹا دیا اور امت کو خبر دے دی کہ میں نجد کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں, اس کا سبب کیا ہے. سرکار فرماتے قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان, میں اس جگہ کے لیے کیسے دعا کروں جہاں سے زلزلے اٹھیں گے, فتنے اٹھیں گے, اور جہاں سے میری امت کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کا سنگ نکلے گا. یعنی نجد کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا کہ نجد کے لیے مجھ سے دعا کے لیے تم بار بار کہتے ہو, میں اس جگہ کے لیے دعا کیسا کروں کہ ہنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان, وہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا, وہاں سے میری امت کو برباد کرنے کے لیے فتنے اٹھیں گے, وہاں سے زلزلے اٹھیں گے. یعنی سرکار نے نشاندگی کر دی کہ یہ وہ جگہ ہے, اس کے لیے مجھ سے دعا کے لیے مت کہو. تو حضرات گرامی, یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے اپنے زمانے ترجمانی کے ارشاد فرما دیا کہ سب سے خطرناک علاقہ نجد ہے, اور سرکار نے دعا نہ فرمائی تو جان لیجیے کہ کتنا بڑا حادثہ یہ ہے. سرکار نے اس کے لیے دعا نہ فرمائی اور جلال نے فرمایا هنالك الزلازل والفتنة وبها يطلع قرن الشيطان, وہاں سے شیطان کا سنگ ابھرے گا. اب اس شیطان کا سنگ کیا ہے, اس کے متعلق بھی علماء نے بے شمار آرا پیش فرمائی, لیکن اس کے متعلق جو سب سے ایمان افروز تحقیق فرمائی ہے وہ امت مسلمہ کے ایک بہت ہی بڑے محقق حضرت احمد بن دہلان نے فرمائی اپنی کتاب الدرر السنیہ کے اندر. فرماتے ہیں وہ ابن عبد الوہاب النجدی تھا کہ جو 1100 میں پیدا ہوا اور اس نے اسلام کے جملہ شعار کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی پاک کے گنبد خضرا کی طرف اٹیک کیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد, اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کہتے ہو بتوں کی عبادت مت کرو, یہ سب سے بڑا دشمن ہے. معاذ اللہ الحیاذ باللہ. تو اس نے سب سے جنہوں نے الفاظ جو نبی پاک نے استعمال کیے تھے نہ کوئی الفاظ شیعوں نے کہے تھے اور نہ اس سے پہلے کسی یہودی اور عیسائی کی سازش تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سارے واقعات تفصیل سے بیان فرمائے. اس کے لیے سرکار نے بے شمار جگہوں پر بتایا تھا کہ یہاں سے فتنہ اٹھے گا. بخاری شریف کے اندر ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نکلے اور مشرق کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, مدینے سے مشرق کی طرف مسجد ہے, مشرق کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا اور اشارہ فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا ہاہنا انہا فتنہ تھا, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فتنہ نکلے گا, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فتنہ نکلے گا. بخاری میں موجود ہے کہ 3 دفعہ سرکار نے یہ الفاظ باواز بلند گنوائے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فتنہ نکلے گا, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فتنہ نکلے گا. تو یہ مشرق کی طرف جو سرکار نے اشارہ فرمایا تو تمام علماء نے یہی نشاندہی کی ہے کہ مدینے سے مشرق کی طرف جو جگہ ہے وہ نجد ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بار بار اپنے الفاظ سے اپنے اشاروں سے کنایتاً صراحتاً بتایا ہے کہ نجدیوں سے بچو, یہ وہ جگہ ہے نجد کی کہ جہاں سے لوگ ایسے نکلیں گے جو میری امت کو برباد کرنے پر تل جائیں گے. اور وہ کریں گے کیا, ان کا عمل کیا ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ, تو سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا بخاری کی نمبر 1 صفحہ نمبر 446 پر کہ رأس الکفر نحو المشرق, کفر کا سر مشرق میں ہے, کفر کا سر مشرق میں ہے, یعنی نجد کی طرف سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں کفر کا سر ہے, وہاں فتنوں کا سر ہے, وہاں پر شیطانوں کا سنگ موجود ہے جو میری امت کو غرق کرے گا. پھر حضرات محترم ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے وہاں سے بچنے کے متعلق جو فرمایا تھا, تو امام جلالی سوتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق کہ جس طرح آپ نے مصر کے شیعوں کے متعلق اب دولت الخبیثہ کے لیے استعمال فرمائے تھے, اسی طرح جہاں پر سرکار نے مصر نجد کی طرف اشارہ فرمایا تو وہاں پر بھی انہوں نے الدولت الخبیثہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ وہ بآمر اللہ نہیں ہوگی, وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے والی ہوگی, بلکہ وہ ابلیس کے کہنے پر عمل کرنے والی ہوگی, وہ الدولت الخبیثہ ہوگی, وہ حکومت نیکیوں کی نہیں بلکہ خبیثوں کی دولت یعنی خبیثوں کی حکومت ہوا کرے گی. اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری سنت کو بیان کریں گے, وہ قرآن کو بیان کریں گے, اور وہ تمہیں میری سنتوں کی طرف بلائیں گے, یعنی وہ کافر نہیں ہوں گے, وہ بظاہر اپنے آپ کو کافر شو نہیں کریں گے بلکہ وہ تمہیں میری سنت کی طرف بلائیں گے, اور میری سنت پر بلانے کے ساتھ ان کے عمل کو اگر تم دیکھو گے تو یتکلمون بالسنتنا, وہ صرف میری سنتوں کی بات کریں گے اور تمہیں قرآنوں کی طرف بلائیں گے. اور پھر سرکار نے ساتھ فرمایا لیکن سنتوں کی طرف بلاتے ہوئے قرآن ان کے پڑھتے ہوئے ان کو ایماندار مت سمجھنا, اس لیے کہ سرکار نے دوسری جگہ بخاری میں کیا فرمایا کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756 کے تحقرون صلاتکم ما صلاتہم, جب تم انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, یعنی ان کے رکوع بڑے لمبے لمبے ہوں گے, بڑی لمبی لمبی نمازیں ہوں گی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وصیامکم ما صیامہم, تمہارے روزے جو تم روزے رکھتے ہو اور جب تم اپنے روزوں کا تقابل ان کے روزوں کے ساتھ کرو گے تو تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, یعنی وہ بڑے عابد و زاہد کہلانے والے ہوں گے, اپنے اوپر عبادت کا خول چڑھائے ہوئے ہوں گے, اپنے اوپر ایمان کا خول چڑھائے ہوئے ہوں گے, اپنے اوپر توحید کے دعوے کا خول چڑھائے ہوئے ہوں گے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بخاری شریف صفحہ نمبر 150 اور جلد نمبر 1 پر موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں یم رکون من الاسلام کما یم رکون سہم من الرمیہ, وہ میرے اسلام سے تو نکل جائیں گے جس طرح کے تیر شکار سے نکل جاتا ہے, یعنی ان کے جملہ اعمال کرنے کے باوجود یہ مومن نہیں ہوں گے, اس لیے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے کہ جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہ سنی ہوگی, یہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں نکالیں گے, یہ یہاں تک کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی, مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے, یہ کہیں گے ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, یہ حدیث آج بھی موجود ہے مسلم امام احمد میں نرسو حدیث موجود ہے کہ یہ لوگوں سے کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے, ہمیں رسول کی سنت کی ضرورت نہیں, ہمیں رسول کی حدیث کی ضرورت نہیں, ہمیں رسول کی کتاب کی ضرورت نہیں. آج آپ دیکھ لیجئے جہاں پر سرکار کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, ہم مسلمانوں کو تو صرف قرآن کافی ہے. تو سرکار نے اس شریف گروہ کی ایک ایک علامت نبی پاک نے فرما دی تھی, اور ان کا سب سے بڑا ٹائٹل اور سب سے بڑی واضح علامت جو سرکار نے فرمائی وہ ذرا سماعت فرمائیے. سرکار نے فرمایا کہ یہ آپ کی آخری زمانہ, وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے, پتا چلا یہ سرکار کا دور نہیں, صحابہ کا دور نہیں, تابعی کا دور نہیں, تبا تابعین کے دور میں, یہ آخری زمان سرکار کی حدیث ہے, وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے. اور وہ کیا ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں شفاء احلام, انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جو یہ کہے گا کہ جناب مجھے نبی کی ضرورت نہیں, مجھے قرآن کافی ہے, وہ بے وقوف ہے کہ نہیں بتائیے. جو ماغ اللہ ثم ماغ اللہ, شفاء کا معنی بے وقوف کے ہی آتا ہے. جس طرح کہ قرآن نے بھی کہا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ بیدا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, کہ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ ایسا جیسا صحابہ نے لایا ہے, تو قالو, تو منافق کہتے انؤمنوا کما آمن السفہاء, کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوف ہونے لایا ماغ اللہ. تو یہاں پر سرکار نے وہی سفہاء کا لفظ استعمال فرمایا کہ شفاء الاحلام وہ انتہائی درجے کے کم عقل بے وقوف ہوں گے, انہیں عقل نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے ان کی بے وقوفیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سرکار کے گنبد خضرا کی طرف ایسے ملون الفاظ نسبت کریں گے ماغ اللہ سرکار سے عظمت کے متعلق. یہاں تک احمد بن دہلان نے اپنی کتاب الدرسنیہ جو ترکی سے چھپتی ہے اور ترکی اس کو شائع بھی کرتا ہے اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود بھی ہے, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابن عبدالوہاب نجدی اپنی لاٹھی کو پکڑ کے کہا کرتا تھا ماغ اللہ کہ یہ میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے, کہ اپنی قبر میں کچھ نہیں کر سکتا, میں اس لاٹھی سے بکری اور ریوڑ کو چلا تو سکتا ہوں ماغ اللہ العیاذ باللہ. تو یہ غلیظ الفاظ جس کی طرف منسوب ہے وہ شخص تھا. اور ایک بات اور یہاں پر سماعت فرمائی, سرکار نے فرمایا ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ وہ بے وقوف ہوں گے. یعنی ایسی ایسی جتنے لوگ آج کل کہتے ہیں میلاد شرک ہے, تو یہ بے وقوف ہوں گی علامت ہے, کیونکہ میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں اور شرک اس کو کہتے ہیں جس کا خدا کو مانا جائے. تو میلاد تو شرک جب ہوتا ہے جب خدا بھی پیدا ہوتا ہے نبی بھی پیدا ہوتے ہیں, تو بتائیے اعتراض کرنے سے ان کی بے وقوفیت ظاہر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں نکلیں گے بے وقوف ہوں گے. ان کے جملہ اعتراض سے بچہ بھی کہے گا کتنا بڑا بے وقوف ہے, دیکھو میلاد کو شرک کہتا ہے, کیا خدا بھی کبھی پیدا ہوتا ہے ماذا اللہ؟ اب دیکھیں کبھی کبھی یہ کہتے ہیں جو کام سرکار نے نہیں کیا, جو چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت, تو کتنا بے وقوفانہ سوال ہے. سرکار نے فرمایا بے وقوف ہوں گے, میں نہیں کہتا, حدیث ہے شفاء الاحلام بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, تو بے وقوف ہوں گے. اب دیکھیں کہتے ہیں کیا میلاد سرکار نے کیا تھا, کیا سرکار نے کیا تھا؟ ہم نے کہا سرکار نے نہیں کیا تو منع کب فرمایا؟ یہ ساری تعظیم کی علامت نہیں ہے؟ تبلیغ دین کے لیے تعظیم کی شعار کو نافذ کرنا کوئی بدعت ہے, کوئی حرام ہے؟ جب آپ جناب تبلیغی جماعت کو لے کر نکلتے ہو تو بڑی بڑی ایئر کنڈیشن کی بسیں بک کرتے ہو تاکہ نیوٹرل بندہ جو ہمارے ساتھ جا رہا ہے وہ سہولت تبلیغ کی راہ میں سہولت ایجاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ تبلیغ کا کام بڑھتا چلا جائے. ہم نے کہا دین تبلیغ میں, دینی امور کی تبلیغ میں سہولت پیدا کرنا بدعت نہیں, ورنہ یہ جو ایئر کنڈیشن جو آپ گویا کہ اے سی پارلر میں جہازوں میں سفر کر کے اور اسی طرح ایئر کنڈیشن کی بسوں میں سفر کر کے اپنی جماعتوں کے قافلوں کو لے جاتے ہو, کیا صحابہ نے کبھی ایسا کیا تھا؟ کہ سرکار نے یہی کیا تھا؟ آپ یہی جواب دو گے کہ جناب دین تبلیغی امور کی سہولت پیدا کرو. تو ہم نے کہا یہ نبی پاک کا میلاد منایا جاتا ہے, یہ تبلیغی امور کی سہولت ہے تاکہ کوئی نیوٹرل قسم کا آدمی یا کوئی غیر مسلم, جس طرح الحمد للہ ہمارا ایئرپورٹ بھی سجتا ہے اور جب وہ ایئرپورٹ پر کوئی فلائٹ جو ہے لینڈ ہوتی ہے اترتی ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ محمد عربی صلی اللہ پیدائش کا دن ہے. تو ایک غیر مسلم پہچان جاتا ہے کہ ہاں اچھا یہ وقت ربیع الاول کا مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, اس کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوتی کہ دیکھو جناب اتنا چڑھانا کرنا, اتنا تشہیر کرنا, اتنا ایڈورٹائزمنٹ کرنا, یہ بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. تو تبلیغی امور کی ترویج کی ضرورت ہے, لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھتے. کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا شفاء الاحلام, انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں؟ جو چیز سرکار کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. تو دیکھیں کتنا بے وقوفانہ سوال ان سے پوچھیے, آپ تھے سرکار کے زمانے میں؟ جو چیز سرکار کے زمانے میں نہ ہو بدعت, تو دار قطبی میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ بدعتی جہنم کا کتا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا بدعتی جہنم کا کتا ہوتا ہے, اور یہ کہتے ہیں جو کہ سرکار کے زمانے میں نہ ہو بدعت. ان سے کہ مولانا آپ تھے نہیں تھا, تو ہم نے کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا کہ بدعتی جہنم کا کتا ہوتا ہے؟ خود دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہے کہ جو چیز سرکار کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. تو میں نے کہا 6 فٹ کا آپ کا وجود خود بخود بدعت ہے, اس لیے کہ آپ کا وجود سرکار کے زمانے میں نہیں تھا. تو دیکھیے بدعت کی ایسی بے وقوفانہ تعریف کر دی جاتی ہے کہ ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر کہے گا مولانا داڑھی آپ کی سفید ہو گئی, لیکن آج تک نہ تو آپ شرک کی تعریف سمجھ سکے اور نہ گویا کہ بدعت کی تعریف سمجھ سکے. سرکار نے صحیح فرمایا تھا کہ وہ یقرؤون القرآن, وہ قرآن پڑھیں گے, لا یجاوزو ایمانہم حناجرہم, لیکن وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. تو محدثین نے کلام کے کیا مطلب, قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا قرآن کے حلق سے نیچے نہ اترے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے من غلط معنی بتائیں گے. یعنی دل میں تو اس کا ایک معنی موجود ہے لیکن زبان سے اس معنی کی وضاحت نہیں کریں گے. جن آیتوں میں کافروں کو برا کہا گیا ہے ان آیتوں سے ولیوں کا رد کریں گے. جن آیتوں میں بتوں کو رگڑا گیا ہے ان آیتوں کو داتا علی ہنگری پر پیش کریں گے. دل تو قبول کر رہا ہے کہ میں بہت غلیظ کام کر رہا ہوں لیکن زبان سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا وہ یقرؤون القرآن, وہ قرآن کو پڑھے گا. لیکن یاد رکھو میرے امتیوں, ہر قرآن پڑھنے والا نیک نہیں, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا. میں اپنے پڑھنے والے کو ہدایت بھی دیتا ہوں, میں اپنے پڑھنے والے کو گمراہ بھی کر دیتا ہوں. ہدایت اس کو ملتی ہے جو آنکھوں کے اندر نبی پاک کی محبت کو بتا کے قرآن کا مطالعہ کرے, حدیثوں کا مطالعہ کریں. کیونکہ ایمان اسلام نبی پاک کی محبت کا نام ہے. جو شخص بڑے سے بڑا عالم بن جائے, ہزاروں سال علم حاصل کر لے, اس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے سرکار نے اس گروہ کی ایک واضح نشانی جو بتائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ بتائی انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے. دوسرا بتایا یقولون, وہ کہیں گے کہ من خیر قول البریہ, اس کائنات میں سب سے بڑے نیک ہم ہیں. خیر البریہ, ہم سے بڑا امین کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے دوراجی نے یہ حدیث کو اپنی نظروں میں بتا کر, دوراجی نے آپ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جناب وہ فرقہ یہاں موجود ہے کہ نہیں. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا وہ لوگ نکلیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بہتر ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جو غریب جس کو نماز پڑھنے نہ آتی ہو, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مچلتا ہے, کبھی سرکار کا نام آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں کہ میں سرکار کی زیارت مجھے ہو سکے, لیکن کم سے کم وہ نام محمد کو چوم کر چوم تو میں لوں تو اس محبت کا وہ اظہار کرتا ہے. تو دیکھیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کافر ہو گیا, یہ مشرک ہو گیا. ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں, آپ آئیے. یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ سب سے بڑے پارسا ہم, سب سے بڑے متقی ہم. ہمارے مرکز میں آئیے, نمازیں پڑھیے, 49 کروڑ ایک نماز کا ثواب ملے گا اگر وہاں پر آپ آ جائیے. تو سب سے پہلا فتویٰ دینے والے یہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہاں علم دین کی راہ میں آپ نکل جاؤ, علم دین کی راہ میں کہیں پر بھی نکل کر آپ نماز پڑھو تو ممکن ہے. اللہ سے معید نہیں کہ اللہ 49 کروڑ نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ثواب عطا فرمائے, لیکن یہ کہنا کہ اسی جگہ پر 49 کروڑ کا ثواب ملے گا تو یہ شرعاً بالکل ناجائز اور نبی پاک پر بہتان لگانا ہے. تو حضرات محترم دیکھ کے سرکار نے فرمایا کہ وہ انتہائی درجے کے بے وقوف ہوں گے. دوسری ان کی نشانی یہ ہوگی کہ جناب وہ اپنے سے علاوہ کسی کو پارسا نہیں سمجھیں گے, اپنے علاوہ کسی کو مومن نہیں سمجھیں گے. بس وہی سمجھیں گے کہ جو ہماری جماعت کے ساتھ بستر اٹھا لیا بس وہی نیک تھا اور کوئی نیک نہیں تھا. تو سرکار نے حدیث مبارکہ کے اندر ان کا رد فرمایا. المختصر ایک بات یہاں پر میں اور عرض کروں, جو گزشتہ درس میں نے بیان کیا تھا اور آج اس درس کا غیر اہتمام کرنا, اس لیے میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. نجف کے علماء, سعودی عرب کے علماء یہ کہتے کہ نہیں یہاں سے ابن عبد الوہاب نجدی مراد نہیں. ہم نے کہا پھر کون مراد ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں سے مسلم ابن قذاب مراد ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہم نے کہا یہ دعویٰ آپ کا غلط ہے. اس لیے کہ مسلم ابن قذاب تو اول اسلام کا تھا اور سرکار نے آخری زمانے کے متعلق کہا کہ یہ 17 آخری زمانے میں نکلے. تو آپ کا رد حدیث کرتی ہے, آپ کرتے کہتے ہو کہ مسلم ابن قذاب یہاں سے مراد ہے کہ جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کی حالت سے نہیں اترے گا, وہ انتہائی درجے کا جو اکیلے بے وقوف ہوگا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یقرؤون نہیں کہا, یقرؤون القرآن جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے. مسلم ابن قذاب ہوتا تو واحد کا صیغہ ہوتا, لیکن یہاں پر ایک جمع کا ذکر ہے کہ یقرؤون القرآن, جمع کا ذکر اس طرح فرمایا کہ وہ سب قرآن پڑھیں گے. تو یہاں پہ تنہا مسلم ابن قذاب مراد نہیں. دوسری بات یہ کہ مسلم ابن قذاب پہلے دور میں گزرا ہے, صحابہ کے دور میں گزرا ہے, اور نبی پاک نے فرمایا یہ جو فتنہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جو میری امت کو برباد کرے گا وہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا. اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں, جو یہ کہے گا کہ مجھے قرآن ہی کافی ہے, رسول کی مجھے ضرورت نہیں معاذ اللہ, یہ آخری زمانے کا ہوگا. مسند امام احمد میں بھی لفظ موجود ہے کہ یہ اتول آخری زمان, آخری زمانے میں لوگ آئیں گے. اور ایک یہاں تک فرمایا سرکار نے کہ آخری زمانے میں 30 شخص ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, کذابون دجالون, وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے اور دجال ہوں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ دین سے پورا نکل جائیں گے جس طرح تین شکار سے نکل جاتا ہے. تو ایک اطراف کا جواب گزشتہ درس میں تفصیل گزرا, اس درس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے میرے ساتھی موجود نہیں تھے اس لیے میں تقریر کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب نہیں, اس سے مراد جو ہے وہ مجوسی لوگ ہیں. سرکار نے جو فرمایا ہے اس سے مراد ابن عبد الوہاب نہیں, اس سے مراد مجوسی لوگ ہیں. تو پہلے اعتراض کا جواب آپ نے سن لیا کہ مسلمہ بن قذاب اس سے مراد اس لیے نہیں کہ وہ اول اسلام میں تھا, اور سرکار نے یہ فتنے کی بیان آخر اسلام میں فرمایا. ابھی کہتے ہیں نہیں اس سے مراد مجوسی ہے. میں نے کہا مجوسی تو ہو نہیں سکتے کیونکہ سرکار نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ انتہائی درجے کے بیوقوف ہوں گے. اس حدیث سے اگر کوئی مطلب مجوسی کا نکالے تو میں کہتا ہوں واقعی میں وہ بیوقوف ہے, اس لیے کہ مجوسی ہندوؤں کی ایک قوم ہے جو آپ کی پوجا کرتی ہے اور وہ قرآن نہیں پڑھتے, وہ نمازیں نہیں پڑھتے, وہ روزے نہیں رکھتے. اب سرکار نے جس گروہ کی نشانی فرمائی ہے کہ جو میری امت کو گمراہ کرے گا وہ قرآن بھی پڑھے گا, وہ نمازیں بھی پڑھے گا, ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے, ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو ہلکا جانو گے. تو مجھے بتاؤ کیا ہندوستان میں کوئی مجوسی آپ کی پوجا کرنے والا روزے رکھتا ہے؟ ان کی کوئی مسجد ہے جہاں پر وہ نمازیں پڑھتا ہے, تو قرآن کو پڑھتا ہے؟ تو پتا چلا یہ اعتراض مجوسیوں کے کرنا واقعی میں سائل کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے کہ یہاں سے مجوسی متصور ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں سے وہی شخص مراد ہے ابن عبد الوہاب نہیں. اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں جو حضرت احمد بن جہلان نے اپنی کتاب عبدالرسنیہ کے اندر نقل فرمایا. فرمایا ابن عبد الوہاب نجدی کے والد صاحب محمد وہ انتہائی درجے کے بزرگ اور نیک آدمی تھے اور بڑے پرہیزگار متقی شخص تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کے جب فتنوں کو دیکھا کہ یہ بچپن سے بڑا شریر ہے اور بچپن سے اس کی عادت یہ تھی کہ اولیاء کا مذاق اڑائے, انبیاء کا مذاق اڑائے. عبدالرسنیہ کے اندر حضرت احمد بن دہلان کہتے ہیں کہ والد صاحب نے مار مار کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی, سمجھایا مارا پیٹا کہ تیری مقبولیت کی دلیل جب ہوگی بیٹا کہ جب تو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرے گا, تیرا علم تجھے جب کام آئے گا کہ جب تو ان غلاموں کی اور اللہ کے ان فرمان بردار بندوں کی ان محبوبین کی جوتی کو اٹھائے گا, تیرا علم جب تجھے نفع دے گا. لیکن وہ بچپن سے ہی بزرگوں کا مذاق اڑانے والا اور بے ادب شخص کو اللہ کی رحمت کبھی نصیب نہیں ہوتی. اگر وہ علم حاصل بھی کر لے تو اس کو علم نفع نہیں دیتا, کیونکہ علم باعدل لوگوں کو نفع دیتا ہے. ابلیس نے بھی علم حاصل کیا تھا لیکن اس کو اس علم نے کوئی نفع نہیں دیا. علم عاصم بن برخیہ نے بھی حاصل کیا تھا لیکن جب انہوں نے علم کے ساتھ حضرت سلیمان کا ادب کیا تو اللہ نے اس علم کے ذریعے ان کو اتنا نفع دیا, اتنی قدرت عطا فرمائی کہ 303 مہینے کے فاصلے پر بلقیس کا تخت موجود تھا, ان کے علم کے تھا, ان کا ادب تھا. تو علم نے اتنا فائدہ دیا کہ اللہ نے ان کے جسم میں اتنی طاقت پیدا فرما دی تھی کہ آپ نے تخت جو 3 مہینے کے فاصلے پر موجود تھا اس کو کہا آ تو تخت وہاں پر آ گیا. اور اگر لوگوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن نبی پاک کے ادب میں مستغرق تھے. سرکار سے یہ عرض کی حضور میں آپ سے جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, با ادب صحابی تھے. سرکار نے فرمایا اپنی چادر کو بچھا دو, بخاری میں موجود ہے, چادر بچھا دی گئی. سرکار اپنی خالی ہتھیلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ان کی جیلی میں پھینک دیا کہا سینے سے لگا دو. حضرت ابو ہریرہ نے با ادب تھے اس لیے آپ نے سوال نہیں کیا کہ حضور آپ کے ہاتھ تو خالی ہے اور میں اس سے کیا حاصل کروں گا, لیکن با ادب تھے. وہ گویا کہ اپنے محبوب کی نیاز کو جانتے تھے, فوراً چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا. فرماتے اپنے شاگردوں سے کہ مرتے دم تک آخری وقت میرا آ چکا ہے لیکن میں نے جو سرکار سے بات سنی وہ آج تک نہیں بھولا. یعنی اس ادب کا کام یہ تھا اور اس ادب کا خیال یہ تھا. اگر کوئی بے ادب ہوتا تو کہہ دیتا سرکار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں نے آپ سے حافظہ مانگا تھا آپ مجھے کوئی معلوم مت کھانے کے لیے کہہ دیتے, کوئی بادام کھانے کے لیے کہہ دیتے, یہ خالی ہاتھ آپ میری جھولی میں ڈال رہے ہیں کیا چیز ہے؟ تو یہ سوال بے ادبی پر دلالت کرتا. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو ابن عبد الوہاب کی پرانی عادتوں میں بے ادبی تھی. اس کی سب سے بڑی دلیل میں سے دیتا ہوں, یہ والد صاحب کو تو آپ نے حوالہ سن لیا, اس کے جو مشہور استاد تھے ایک تو علامہ حیات سندھی جو سندھ کے تھے اور بخاری کے بعد نسخے پر ان کا حاشیہ موجود ہے, بہت ہی بڑے محدث علامہ حیات سندھی. اور دوسرے اس کے استاد شیخ سلیمان کروی, یہ اس کے دو بڑے مشہور استاد تھے. جب انہوں نے اس کی حرکتیں دیکھی کہ جب یہ حدیث اس کو پڑھاتے تھے تو حدیث میں یہ اعتراضات ایسے کرتا تھا کہ توہین آمیز ہوتے تھے, تو ان استادوں نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ احمد بن دہلان اپنی کتاب عبدالرسنیہ صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں کہ ان دونوں استادوں نے کہا تھا سید الحاد اور سید اللہ بھی, اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے اب یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. یہ استادوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ابن عبد الوہاب تجھے ہم سرکار کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, تو حدیثوں میں ایسے اعتراض کرتا ہے جس پرکار کی توہین ظاہر ہوتی ہے, سید المحاب تو ہم قریب لوگوں کو گمراہ کرے گا, وہ یہ بل اللہ بھی اور اللہ نے تجھے گمراہ کر دیا ہے. اور حضرات جانی جیس استاد یہ کہتے تھے اور والدین یہ کہتے تھے. ابن عبد الوہاب کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ اسے جھوٹے نبیوں کا قصہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا, جس طرح مسلم بن قذاف یا جو عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جتنے بڑے بڑے خبیث گزرے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسے شوق تھا کہ میں ان کی تعریف کروں, ایک بندے کا شوق ہوتا ہے کہ میں صحابہ کی تاریخ پڑھوں، اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھوں، امت کے اسلام کی تاریخ پڑھوں، عاشق رسولوں کی تاریخ پڑھوں، اللہ رب العزت پر اپنی جان مال تن من دھن قربان کرنے والے ان فوجیوں کی تعریف کروں، ان مجاہدین کی تعریف کروں، لیکن اس کا کیا طرز عمل تھا؟ کہتا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اسلام کے خلاف جو جدید نبی بنے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا، میں ان کی تعریف کروں. حضرت احمد بن دہلان کہتے ہیں اس نے بہت دور دور تک علاقوں تک سفر کیا اور ہر جگہ سے مسلم بن قذاف اور دیگر جھوٹے نبیوں کی تاریخیں جمع کی اور اس پر عبور حاصل کیا، اور اس کے بعد اس نے کتاب لکھی کتاب التوحید جو ہمارے پاس موجود ہے. اور جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو واپسی پر اور جاتے وقت حاجیوں کے ہاتھ میں کتاب دی جاتی کتاب التوحید. اگر کسی کے پاس سے تو وہ مجھے ابھی لا کر دکھائے، میں بتاتا ہوں کہ اس میں دیکھیے اسلام کو دھانے کی کیسی کوشش کی گئی کہ جتنی قرآن میں آیتیں بتوں کی تردید میں تھی کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، کہ کھجور کے تنکے کو نہیں ہٹا سکتے، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کسی چیز کو کیا پیدا کریں گے، یہ تو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ مکھی کے پر کی طرح اختیار نہیں رکھتے ہیں، یہ ساری آیتیں جمع کر کے سرکار پر پھٹ گئی. آپ کتاب التوحید دیکھیے، اور سعودی عرب سے تو ترجمہ باقاعدہ شائع ہو رہا ہے عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ، اور جدید ایڈیشن خوبصورت ایڈیشن کے ساتھ، اور باقاعدہ مفت. اگر ہم وہ کتاب کراچی میں چھاپے تو ایک کتاب کم سے کم 15-20 روپے کی پڑے، وہ مفت حجاج کرام کو دی جاتی ہے. اور میں کچھ تعصب و تنقید نہیں بلکہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بیان جو میرا انٹرنیٹ پر جا رہا ہے. اور میں ورلڈ میں یہ بات کہوں گا کہ جو ابن عبد الوہاب رضوی کی تعلیمات سے متاثر ہے وہ مجھے کہے، مجھے بتائے کہ جناب کتاب التوحید میں کون سی بات ایمان کی ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کتاب التوحید علی سے لے کر یہاں تک اس میں ایمان کی کوئی بات نہیں. ساری بات اس لیے ہے کہ میری کتاب سے جو کتاب کو ماننا والا ہوگا وہ مسلمان، باقی سارے ہندو اور کافر ہیں. کیونکہ کوئی ربی کو مان کر کافر ہو رہا ہے، کوئی حضور غوث پاک کو مان کر کافر ہو رہا ہے، کوئی صحابہ کو مان کر کافر ہو رہا ہے. اب سنیے، جب یہ کتاب منظر ہم پر آئی کتاب التوحید، لوگوں نے اس پر بڑی لان تان کی. اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، ان کے بھتیجے اسماعیل شاہ اسماعیل، اور وہ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل. ان کا سعودیہ جانا ہوا، عرب پہنچے. عرب پہنچنے کے بعد ان کے ہاتھ میں، کیونکہ شاہ ولی اللہ کی ملاقات ابن عبد الوہاب سے ہوئی تھی، اس کی نہیں ہوئی، اس کے ہاتھ میں وہ کتاب لگی کتاب التوحید. وہ کتاب لے کر وہ ہندوستان آیا، کیونکہ ہندوستان میں ان کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم، جو کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کا میلاد منانے کا ایک میری دائمی عمل تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سرکار کا میلاد نہیں منایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب درسنی میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ کے پاس ایک دفعہ کوئی پیسہ نہیں تھا، کہاں پڑ چکا تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، تو شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد صاحب ہیں، دیکھیں کتنا مبارک خاندان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے چنے کے چند دانے لیے اور اس پر سرکار کا میلاد پڑھا، اور سرکار کا میلاد پڑھ کر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. رات کو سوتا ہوں تو میری قسمت کروٹ بدلتی ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھام میں چنے موجود ہیں جس پر میں نے فاتحہ پڑھا تھا، جس پر میں نے میلاد پڑھا تھا، اور سرکار ان چنوں کو دیکھ کر گویا کہ مسکرا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو اندازہ فرمائیے کہ جس کے خاندان میں میلاد کیا جاتا تھا، اور ایسا میلاد شاہ ولی اللہ کہتے کہ میرے دادا نے اور میرے خاندان نے کبھی اس میلاد سے ترقی نہیں کیا گیا. آج شاہ ولی اللہ کے ماننے والے کہتے ہیں میلاد کرنے والا کافر ہے، تو میں نے کہا یہی فتویٰ ذرا شاہ ولی اللہ کے باپ پر لگا دو اور جو ان کے والد تھے ان پر لگا دو. میں نے کہا واہ، جب میلاد شاہ الرحیم کریں تو پھر بھی وہ رحمت اللہ ہے، میلاد اگر حبیبیہ مسجد والے کہیں تو اسلام سے باہر، تو لگتا ہی ہوں کہ اسلام شاید آپ کے ابا جی کی کسی کمپنی کا نام ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، اسلام شریعت محمدی کا نام ہے. جو فتویٰ میلاد کرنے کے باوجود شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، وہی فتویٰ ہمارے لیے بھی رحمت اللہ علیہ کا مستحق ہے، کیونکہ جس فتوے سے شاہ عبد الرحیم، جس عمل سے شاہ عبد الرحیم مومن رہے، اس عمل سے ہم کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ فتویٰ تو دونوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مرنے والا اپنا باپ ہو تو اس کے لیے پیزا بھی کیا جائے، چالیسوا بھی کیا جائے، عرس بھی کیا جائے، چڑھاوے بھی چڑھائے جائے، لیکن اگر کوئی غریب مر جائے تو اس پر فتویٰ دے دیا جائے کہ پیزا کرنا حرام ہے، چالیسواں کرنا حرام ہے. تو ہم کہتے ہیں اسلام کو تعصب سے نہیں، نبی پاک کی شریعت کی نظر سے دیکھو. اب دیکھیے، یہ وہ گھرانہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا، اور اس پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، شاہ عبد الرحیم کے متعلق شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اتنے عظیم بزرگ تھے کہ آپ کے پاس کئی کئی اولیاء کی روحیں آ کر آپ کی مدد فرمایا کرتی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، دفعہ میرے والد صاحب ایک لمبی سی گلی تھی، بہت لمبی گلی تھی، اس سے میرے والد صاحب گزر رہے تھے، گلی میں داخل ہوئے اور اس گلی کا سرا جو تھا وہ بہت دور تھا. میرے والد صاحب شیخ سعدی کا شعر گنگنا رہے تھے، گلستان کا ایک شعر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ان سے کئی سو سال پہلے ہوا ہے، گنگنا رہے تو ایک مصرع یاد ہے دوسرا مصرع یاد نہیں. لکھنے والے شاہ ولی اللہ، واقعہ ان کے والد صاحب کا، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک شعر بار بار پڑھا، دوسرا شعر ان کو یاد نہیں آ رہا تھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ قریب کھڑے ہیں، انہوں نے دوسرا مصرع بتا دیا. تو مصرع بتایا تو یہ بڑے خوش ہوئے شاہ عبد الرحیم، انہوں نے فوراً اپنے جیب سے پان کی پڑیا نکالی جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، رسی سے کھینچ دیا کرتے تھے، وہ کھولی اور ان بزرگ سے کہا کہ آپ پان کھائیے. تو شاہ ولی لکھتے ہیں جب میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ پان کھائیے تو انہوں نے کہا میری عادت نہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا حرام ہے؟ شاہ عبد الرحیم نے ان سے پوچھا بزرگ سے کیا حرام ہے؟ انہوں نے کہا حرام تو نہیں کہتا لیکن میری طبیعت نہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بھی پان کی پوڑیاں بند کی تھی کہ بزرگ غائب ہو گئے، اور نظر اٹھا کر دیکھتے تو وہ گلی کے نکڑ پر نظر آ رہے ہیں. یہاں سے شاہ عبد الرحیم نے آواز دے کے پوچھا حضور میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کوئی اللہ کے ولی ہیں جو میری مدد کے لیے آئے تھے، لیکن کم سے کم اپنا نام تو بتائیے. تو ادھر سے ہی کہا کہ فقیر کو شادی کہتے ہیں. تو دیکھیے یہ مقام ہے شاہ عبد الرحیم کا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی معاونت کرنے کے لیے، ایک شہر کے مصرعے کو درست کرنے کے لیے اپنی قبر سے آ کر ان کی مدد فرما رہے ہیں. تو دیکھو جناب، جب شاہ عبد الرحیم کی مدد کے لیے شیخ سعدی آ سکتے ہیں تو ہم گناہگاروں کے لیے اگر حضور غوث پاک کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساری شریعتیں آپ کے گھر میں جائز ہو جاتی ہے، وہی ہمارے حق میں کیسے حرام ہو جاتی ہے؟ اب دیکھیں یہ وہ علمی گھرانا تھا، تو کون ان کی بات نہ مانتا، کون شاہ اسماعیل کو نہ مانتا؟ لوگ کہتے ہیں وہ جناب شاہ عبد الرحیم کا پرپوتا، شاہ ولی اللہ کا پوتا، یہ تو جو بات کہے گا سب کہے گا، کون ان کی بات کا انکار؟ اور شاہ ولی اللہ فیوز الحرمین میرے پاس موجود ہے، فیوز الحرمین کے اندر وہ لکھتے ہیں جب میں سرکار کی لیے مکے حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ پر سرکار پیدا ہوئے تھے مکہ میں، جہاں کا آپ کا مولد تھا، میں اس سے دور تھا، میں جلدی جلدی اس جگہ پہنچ رہا تھا کہ جہاں پر سرکار پیدا ہوئے، تو میں نے دور سے دیکھا بہت سے لوگ سرکار کی جائے پیدائش کے قریب بیٹھ کر میلاد پڑھ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں، اور جب میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھتا ہوں کہ آسمان سے نور ان کے اوپر برس رہا ہے. میں نہیں لکھتا، آپ کے مکتبوں سے چھپی ہوئی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا قریب پہنچا کہ میں بھی اس رحمت میں شامل حال ہو جاؤں. کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ نور کی بارش نہیں، وہ فرشتوں کا نزول تھا. اندازہ فرمائیے جب شاہ ولی اللہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے تو اگر یہی عقیدہ ہم اپنے اولیاء کے رکھ دیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اندازہ لگائیے حضرات محترم، یہ وہ گھرانہ ہے. تو اس گھرانے کا فرق اسماعیل دہلوی سعودیہ جب پہنچا، اسے جب یہ کتاب ملی کتاب التوحید، یہ کتاب لے کر وہ دہلی آیا. دہلی میں آنے کے بعد اس نے اس کتاب کا ترجمہ لکھا تقویت الایمان، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہو بہو اس کا ترجمہ لکھا. اور پھر ابن عبد الوہاب نقوی کے عقیدے ہندوستان میں آ گئے اور لوگ اس کو ماننے لگے. اور جب علماء نے اسماعیل دہلوی کو پکڑا اور کہا تم نے استخارہ کو بھی شرک کہہ دیا، تمہاری کتاب تقویت الایمان میں استخارہ بھی حرام لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں کے پاؤں چبنا حرام ہے، حالانکہ تمہارے دادا پردادا اس کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث شاہ عبد العزیز محدث دلی فتح عزیزیہ میں بزرگوں کے ہاتھ چبنے کا فتویٰ دیتے ہیں اور تم نے کفر کے فتوے دے دیے. تو یہ ڈر گیا. میں نہیں لکھتا، تحقیق پیش کرتا ہوں، نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، تحقیق کے حوالہ غلط ہو تو کوئی کہے فرقہ واریت، لیکن یہ تحقیق ہے. آپ تحقیق کے لیے بیٹھے ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب حکایت اولیاء میں لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کو جب علماء نے پکڑ لیا اور جب اس پہ اعتراضات کیے تو یہ شرما سا گیا اور کہنے کا ہاں ہاں مجھ سے میری کتاب میں کچھ جلدی ہو گئی، جہاں پر شرک خفی تھا میں نے اس کو شرک دلی لکھ دیا. اور آگے چل کر لکھتے ہیں، یعنی جو شرک نہیں تھا میں نے اس کو شرک لکھ دیا، خود کہتے ہیں. پھر آگے چل کر لکھتے ہیں ارے مولانا نکالنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ لڑ جھگڑ کر خود ہی صحیح ہو جائیں گے. تو دیکھیے وہ کتاب خود ہی لڑنے جھگڑنے کی لکھی گئی تھی. آج اسماعیل دہلوی کے انتقال کو 100 سال کا سا ہو رہا ہے لیکن آج تک وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی. ہم نے ان کے علماء سے کہا، ہمارے علماء نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے واسطے تمہارا مصنف خود تسلیم کر رہا ہے کہ کتاب میں میں نے غلط لکھا ہے، جو شرک نہیں تھا اس کو میں نے شرک لکھا. اور ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے حکیم الامت صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ بات کہی تھی، اور ہم نہیں کہتے بلکہ انہوں نے خود نے کہا کہ یہ لڑ جھگڑ کر سب ایک ہو جائیں گے تو خدا را یہ لڑ جھگڑنے والی کتاب پر پابندی لگا دو، اس کو ختم کر دو. لیکن نہیں، آج تک وہ لڑنے جھگڑنے والی کتاب موجود ہے جس کے 4 ایڈیشن میرے پاس موجود ہیں. ہر سال نئے ایڈیشن میں وہ کتاب چھپتی ہے. اس میں سب سے مسلمانوں کے ایمان کو ضرب لگانے والی عبارت کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں. انبیاء اولیاء اللہ کے سامنے ذرہ کمتر ہیں, انبیاء اولیاء اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. معاذ اللہ, العیاذ باللہ, اتنی بری بری گالیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, اور آج بھی وہ کتاب نئے ایڈیشنوں سے جامع اطلاعات دامی شاہ چھاپ رہا ہے, آرام باغ قدیم کتب خانہ والا چھاپ رہا ہے, تعریفات اشرفیہ ملتان والا چھاپ رہا ہے, تعریفات اشرفیہ لاہور والا چھاپ رہا ہے, چھاپے جا رہی ہے کتاب, لیکن کوئی اس پہ احتجاج کرنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جس میں انبیاء کے بارے میں سڑی سڑی گالیاں دی گئی ہیں اور اس کے متعلق کوئی بولنے والا نہیں. تو حضرات گرامی, یہ پیداوار سارا عذاب سرکار نے فرمایا ہے کہ جو میرے دین میں اچھا کام نکالے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے تو سارے لوگوں کا ثواب لوگوں کو تو ملے گا, لیکن اتنا ہی ثواب یاد کرنے والے کو ملے گا. پھر سرکار نے فرمایا کہ جو میرے دین میں برا کام نکالے اور جو لوگ اس برے طریقے پر چلتے رہے تو برائی اور عذاب ان پر تو ہوگا, لیکن وہ برائی کا حصہ اس پر ہی پہنچے گا. تو اس برائی کا دروازہ کھولنے والا ابن عبد الوہاب نجدی, جس کے ذریعے سے یہ عقیدے ہندوستان منتقل ہوئے, پھر یہ پاکستان منتقل ہوئے, اور اسی طرح حضرات محترم پوری کائنات کے عقیدے منتقل ہو گئے, اور اتنی خطرناک عبارت لکھی معذرت کے ساتھ, آخری بار سنیے, کہتے ہیں کہ اللہ چاہے اللہ پر جھوٹ مانا, حالانکہ اللہ کیا کہتا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ کہتا میں نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا دیا ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور اگر دوسری جگہ پر اللہ یہ کہہ دے کہ میں نبی پیدا کر سکتا ہوں دوسرا, تو یہ جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت ایسے جملہ نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے. لیکن اسماعیل صاحب نے کتاب تقویٰ الایمان میں اللہ پر جھوٹ باندھا اور کہتے ہیں اللہ چاہے تو ایک کن سے لاکھوں محمد بنا دے. لاکھوں محمد یہ کیوں لکھی گئی؟ اس لیے کہ سرکار کا تشخص بگڑ جائے. جو لوگ سرکار کو اپنے جان اپنا ایمان تسلیم کرتے ہیں ان کا معیار خراب ہو جائے کہ اللہ تو کروڑ محمد بنا سکتا ہے, ایک بن گئی تو کیا ہوا. لیکن علماء نے اس وقت اسماعیل دہلوی کو کافر کہا. فضل حق خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ, جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, انہوں نے کتاب لکھی جو میرے پاس فارسی موجود ہے, اصل نسخہ امتناع النذیر, کہ اللہ رب العزت سرکار کی مثل پیدا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر دوسرا کوئی محمد پیدا ہو گیا تو اس کے لیے بالکل ان کن تم تحبون اللہ والی آیت کی ضرورت پڑے گی. اگر دوسرا محمد پیدا ہو گیا تو پھر وہ خاتم النبیین ہوگا, جب وہ خاتم النبیین ہوگا تو یہ خاتم النبیین کیسے رہیں گے؟ پھر دیکھو, پھر یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن اگر کوئی شفاعت کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے ہیں, اگر دوسرا کوئی محمد پیدا ہو گیا پھر اس قول میں تعداد آ جائے گی, یعنی پورا اسلام گرم برم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک ہی محمد دنیا میں آیا ہے, نہ تو ان کا مثل کوئی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اللہ پیدا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں, کیونکہ یہ جھوٹ ہو جائے گا, اور جھوٹ پر اللہ قادر نہیں. جھوٹ پر اللہ قادر نہیں. یہ کہتے اچھا اللہ قادر نہیں, اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہم نے کہا اللہ ممکن پر قادر ہے, غیر ممکن پر قادر. اس کی ایک مثال سوچیے تاکہ اس اظہارے کا جواب دے دوں, ورنہ آپ کا ذہن الجھ جائے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ممکن پر قادر ہے. اللہ ممکن پر قادر ہے کہ جو اللہ کے شائن بولے نہیں, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم نے کہا اللہ غیر ممکن پر بھی قادر ہے, بولے ہاں. تو ہم نے کہا پھر اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ بولے نہیں. تو ہم نے کہا دیکھو اللہ قادر نہیں ہے اس پر, نہیں بنا سکتا. کیوں؟ قادر نہ ہونا نقص نہیں, دوسرا خدا پیدا کرنا نقص ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ خود کو فنا کر سکتا ہے؟ اللہ خود کو فنا کر سکتا ہے. اب تو کہہ رہے تھے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ گردن ہلا کے کہیں گے نہیں نہیں اللہ یہ نہیں کر سکتا. تو ہم نے کہا یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ غیر ممکن امر پر قادر نہیں. اگر دوسرے سرکار دوسرا محمد کوئی پیدا ہو جائے تو شریعت میں اور اللہ کے قول میں تضاد آئے گا, اور یہی وہ غیر ممکن عمل ہے جس پر اللہ قادر نہیں. اور یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو محمد بنایا, کسی کے سر پر رحمت العالمین کا تاج رکھا, کسی کو شفیع المذنبین بنایا, کسی کو رفعان اعلی کا ذکر کے سہرے سے نوازا, کسی کو شفاعت کے اختیارات اس کے ہاتھ میں دیے, جس کے گلے میں خاتم النبیین کا تمغہ ڈالا گیا, وہ ایک ہی محمد ہے جو مدینے میں تشریف فرما صلی اللہ تعالی وسلم. نہ ان کا مثل کوئی آ سکتا ہے اور نہ آئے گا, اور نہ اللہ پیدا کرے گا. اس لیے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ چاہے تو ایک کل سے کروڑ محمد بنا دے معاذ اللہ. تو یہ اسلام کی میں نے کئی میں نے ضمن جو میرے ذہن میں عبارت تھی وہ میں نے بتائی, ورنہ میری لائبریری میں آئیے میں نے پورے نشانات لگائے ہوئے کہ کئی عبارتیں ایسی ہیں کہ جس میں انبیاء اکرام کو خاص گالیاں دی گئی ہیں. چمار آ گیا معاذ اللہ, چمار زیادہ ذلیل کہا گیا. تو اس اعتقاد کا یاد کرنے والا ابن عبد الوہاب نے جی دیکھو میرے سرکار نے پہلے کہا تھا کہ میں کیسے دعا کروں اسی راستے سے جہاں سے فتنے شروع ہو جائیں گے. اب دیکھو وہ 1100 میں پیدا ہوا ابھی تک کوئی فتنہ ختم نہیں ہوئے, وہ فتنہ اس نے ایجاد کیا ہوا. سرکار نے فرمایا وہ بہا اصلاح کرنا شیطان, وہ شیطان کا ایسا سنگ ہوگا کہ وہ میری امت کو تتر بتر کر کے رکھ دے گا, اور وہ نمازیں بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے, وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے, ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو ہلکا سمجھو گے. وہ میری سنتوں پر بلائیں گے, وہ قرآن کو پڑھیں گے, لیکن میرے صحابہ انہیں مسلمان مت سمجھنا, میرے امتیوں انہیں مسلمان مت سمجھنا, کیونکہ یہ سارے کارنامے ان کے لیے دین میں تحریف کے لیے ہوں گے. کیونکہ نہ تو اللہ نے کہیں نبیوں کو چمار کہا معاذ اللہ, نہ تو صحابہ نے کہا, نہ تابعی نے کہا, نہ تبع تابعین نے کہا. یہ غلیظ عقیدہ نکالنے والا اسماعیل دہلوی جو ابن عبد الوہاب نجدی کا مانوی فرزن تھا, تو پتا چلا سرکار نے پہلے کہا تھا وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی. دیکھو سرکار نے کہا تھا وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. تو آخری نسخہ یہ بچت کی بات یہ کہ ہم سرکار کی محبت اپنے دل میں رکھیں, جو سرکار کے بارے میں ذرا برابر بھی بات کرے. امام احمد رضا کا یہی پیغام تھا کہ چاہے وہ تمہارا عزیز سے عزیز ہو, ذرا برابر بھی نبی پاک کی گستاخی دیکھ لو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جس طرح کے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں عقیدے میں ایسا تسلب عطا ہو, اور جو حق باتیں ہم نے سنی ہے اس سے تعصب چونکہ شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالے گا کہ رام جو اتنا کہہ دیا تعصب ہے. تو حق سننا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, جس کے اندر حق سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی علماء فرماتے وہ ایمان لے کر جائے گا, وہ ایمان لے کر جائے گا. تو یہ حق سننے کی عادت جلدی نہیں آتی. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی اور حق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس حق کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سے اچھے کام لے لے, برے کاموں سے ہمیں باز رکھ. مولا کریم ہمارے بازوؤں میں طاقت عطا فرما, ہمارے زبان میں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم تیرے ذکر کو تیرے نبی کے ذکر کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کر دیں. ہمارے دلوں کو نبی پاک کے ذکر سے منور فرما, ہماری اولاد کے دلوں کو منور فرما, ہماری آنے والی نسل کے دلوں کو منور فرما, ہمارے محلے والے ہمارے ملک پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, جو مسلمان پریشانی حال مبتلا تمام کی پریشانی کو دور فرما. جو فرمائیے خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ رب العزت جو درس دیا گیا مولا کریم اس کا ثواب کی برکت سے مولا کریم دعا کرتا ہوں صحت کامل عطا فرما, صحت عاجل عطا فرما. اس خاتون کا سایہ ان کے گھر والوں پر ان کے گھر والوں کے سر پر تادیر قائم و دائم رکھ. جو بزرگان دین اور جو والدین ہمارے رشتے دار اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا کریم اس درس بخاری جو 12 حدیث ہم نے پڑھی فتنے کے اطلاع پر مولا کریم اس کا ثواب ان تمام بزرگان دین کے ارواح مقدسہ پیش کرتے قبول منظور فرما, اور جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہر میدان میں حق کہنے کی سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.